Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 listopada, minęła 21. Anna Kowalik-Brenkati, zapraszam na serwis. Rząd pracuje nad rozwiązaniami prawnymi, które ograniczą przemieszczanie się podczas świąt Bożego Narodzenia. Rozdano nagrody festiwalu Camera Image w Toruniu. Złotą żabę dostał Joshua James Richards. Demonstracje w kilku miastach we Francji przeciwko ustawie o bezpieczeństwie. Premier i lekarze apelują, by zrezygnować z wyjazdów na czas świąt Bożego Narodzenia. Redukcja kontaktów społecznych w okresie świąt jest fundamentalna dla dalszego przebiegu epidemii, mówi szef rządu. Premier Mateusz Morawiecki dodał, że trwają prace nad rozwiązaniami prawnymi, które ograniczą przemieszczanie się. Dlatego już dzisiaj apeluję, żeby nie zamawiać żadnych wyjazdów, żadnych atrakcji turystycznych ani w Austrii, ani we Włoszech, ani w Szwajcarii, ani w Polsce. Już zaproponowaliśmy szeroki pakiet wsparcia dla branż i branża turystyczna, hotelarska, restauracje, branża gastronomiczna. O te branże szczególnie zadbamy. Rząd przedstawił też nowe zasady walki z COVID-19. Za tydzień mają zostać otwarte sklepy meblowe i galerie handlowe. Część obostrzeń jednak nadal będzie obowiązywała w usługach i handlu. Uczniowie nie wrócą do szkół do świąt, natomiast ferie zimowe będą dla wszystkich w jednym terminie, od 4 do 18 stycznia. Bilans koronawirusa z soboty to ponad 24 200 nowych przypadków zakażeń, zmarły 574 osoby. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg zapewnia, że nie zabraknie pieniędzy na Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. W Polskim Radiu 24 mówiła, że w budżecie znajdą się fundusze na ten cel, nawet gdyby były potrzebne jakieś dodatkowe pieniądze. Na ten program zabezpieczyliśmy 100 milionów złotych. Środki te przekazaliśmy poprzez wojewodów do ośrodków pomocy społecznej, do gmin, które realizują program. Przede wszystkim na zorganizowanie tej logistyki, a więc jeżeli są potrzebne środki na przejazd wolontariuszy, na tego typu rzeczy. I w tym momencie z naszego monitoringu, który przeprowadzamy przez wojewodów, jest to wystarczająca suma. Minister dodała, że program będzie trwał tak długo, jak będzie potrzeba, tyle, ile będzie trwała walka z pandemią koronawirusa. Autor zdjęć Joshua James Richards otrzymał złotą żabę w konkursie głównym festiwalu Energa Camera Image za film Nomadland. Konkurs filmów polskich wygrała Zieja w reżyserii Roberta Glińskiego ze zdjęciami Witolda Płóciennika, a nagrodę specjalną dla aktora za szczególną wrażliwość wizualną otrzymał w tym roku Johnny Depp. Nowy system opłat za wywóz odpadów w Warszawie może nie wejść w życie 1 grudnia. Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała część uchwały śmieciowej przyjętą przez radnych w październiku. Zgodnie z nią za półtora tygodnia miał się zmienić system z ryczałtu na opłatę od zużycia wody. Te przepisy skarżyli m.in. przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych. Dostaliśmy informację o tym, że fragment uchwały został zakwestionowany, potwierdza rzeczniczka ratusza Karolina Gałecka. W tym momencie czekamy na orzeczenie RIO w tej sprawie. W momencie, kiedy otrzymamy dokument, będziemy mogli przeanalizować te uwagi ze strony RIO, odnieść się i przeanalizować jeszcze raz naszą uchwałę. Ewentualna decyzja o zwołaniu nadzwyczajnej sesji Rady Miasta zapadnie po otrzymaniu orzeczenia. Ma ono trafić do ratusza w przyszłym tygodniu. We Francji demonstracje przeciwko ustawie o tak zwanym globalnym bezpieczeństwie, która wprowadza zakaz złośliwego wykorzystywania wizerunku policji. Ustawa została wczoraj przyjęta przez Zgromadzenie Narodowe. Do demonstracji wezwały związki dziennikarzy oraz partie lewicowe. Kilka tysięcy osób protestowało w całej Francji. W Paryżu demonstracje zorganizowano na placu Trocadéro w pobliżu wieży Eiffla. Protesty odbyły się także w 20 miastach, m.in. w Lille, Rennes, Marsylii czy Bordeaux. Wszyscy chcą nagrywać policję, krzyczeli demonstranci, którzy twierdzą, że tą ustawą rząd próbuje uniemożliwić filmowanie policyjnej przemocy. W protestach uczestniczyły tzw. żółte kamizelki oraz organizacje lewicowe. Demonstracje poparły także największe francuskie media. Opublikowały one apel do rządu o wycofanie ustawy, która, jak twierdzą, zagraża wolności prasy. Nowe prawo zostało wczoraj przegłosowane przez francuskie Zgromadzenie Narodowe. Kontrowersje wywołuje artykuł, który wprowadza zakaz złośliwego rozpowszechniania danych osobowych policjantów lub nagrań pokazujących twarze funkcjonariuszy. Francuski minister spraw wewnętrznych zapewnił jednak, że ustawa nie będzie ograniczała pracy mediów. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. W Trójce czas na sport. Adam Malecki. A na początek raport z Wisły, gdzie skoczkowie rywalizowali w konkursie drużynowym. Jak wypadli Polacy? Polacy w Wiśle przegrali z Niemcami i Austriakami, którzy tutaj wygrali także w tamtym roku. Najlepiej z biało-czerwonych skakał Dawid Kubacki, który gdyby to był konkurs indywidualny, zająłby czwarte miejsce. Bardzo przyjemnie było stanąć na podium, zwłaszcza po tak długiej przerwie, jaką mieliśmy od poprzedniej zimy. Słabiej zaprezentował się Kamil Stoch, który po konkursie tłumaczył, że oprócz rywali walczył także z bólem głowy. Zmagałem się z migreną tak naprawdę i przez całe zawody, co też nie ułatwiało mi po prostu dobrego skakania. Dlatego koniec końców uważam, że wynik jest naprawdę bardzo dobry. Równo skakali Piotr Żyła i Klemens Murańka i takie występy biało-czerwonych są gwarantem emocji w konkursie indywidualnym. Dla trójki Kuba Niziński. W piłkarskiej Ekstraklasie w zakończonym już meczu Zagłębie Lubin zremisowało ze Stalą Mielec 2-2. Trwa spotkanie Warty Poznań z Wisłą Kraków. Do przerwy to goście prowadzą 1-0. A w ligach zagranicznych? W Niemczech dziś bez gola Roberta Lewandowskiego, a Bayern zremisował 1-1 z Werderem Brema. W Premier League na fotel lidera wskoczył Tottenham, który pokonał 2-0 Manchester City. W Hiszpanii ważne zwycięstwo Sewilli, 4-2 z Celtą Vigo. Tylko wyjazdowy remis Realu Madryt z Villarrealem. Od 21:00 Atletico Madryt gra z Barceloną. Także od kilku minut grają w Londynie tenisiści. To ATP Finals. O awans do finału Rafa Nadal mierzy się z Danilem Miedwiediewem. Na zwycięzcę tego pojedynku czeka Dominic Thiem, który rozprawił się z samym Nowakiem Dżokowiczem. Niespodzianką jest zapewne wynik w plus lidze siatkarzy. Skra Bełchatów przegrała z Kuprum Lubin 0-3. Pewne zwycięstwo lidera. Zaksa Kędzierzyn-Koźle pokonała 3-0 Stal Nysę. I jeszcze wspinaczka sportowa na czas. Marcin Dzieński zdobył w Moskwie brązowy medal Mistrzostw Europy. Polak liczył jednak na więcej. Mega radość i też trochę rozgoryczenie ze względu na to, że wiem, w jakiej formie byłem i po prostu zabrakło niewiele do tego najwyższego podium. Byłem w formie godnej mistrzostw świata nawet, także jakby nie patrzeć, no to na przyszłość to bardzo jakby dobrze rokuje. Triumfował Ukrainiec Daniil Boudyriew. Dzieński to mistrz świata z 2016 roku oraz mistrz Europy z 2017. Sport wraca za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nadchodząca noc będzie mroźna w południowej części kraju. Na termometrach zobaczymy od minus 3 stopni w Małopolsce do plus 5 na Pomorzu. Większy mróz ściśnie w górach, będzie nawet minus 7. Na północy i zachodzie możliwy deszcz, a na Suwalszczyźnie deszcz ze śniegiem. Poza tym dość pogodnie. A jutro pogodnie tylko na Podkarpaciu. Temperatura maksymalna od 5 stopni w Suwałkach i Białymstoku do 10 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Rozmyślam nad koniecznością i zarazem niemożnością pisania. Stworzyć taką sytuację, w której serce się rwie do pracy, a ręce od niej odpadają. To jest majstersztyk złośliwości dziejów powszechnych. Olga Sarzyńska czyta fragmenty z dzienników Marii Dąbrowskiej 1945-1965. Gdybym mogła pisać, byłabym zupełnie szczęśliwa. Muzyka Łukasz Borowiecki. Zapraszamy od najbliższego poniedziałku około 11:45. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50. Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. W Media Expert w zestawie kupuj taniej. Setki produktów w mega promocji. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. Wszyscy razem w Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Come down sometime. All my bros, they love the vibe. It's so sunshine, just like you, child. yeah, I won't mind. If you can't spend time, cause I've been on fire for a long while. Pushing so much out and living around. But it's no fun if I can't get down with you somehow. And you know who you are. You know who you are. Oh. Maybe you could come down sometime, huh. All my bros, they love the vibe. It's so sunshine, just like you, child. Yeah, I won't mind if you can't spend time, cause I've been on fire for a long while. Pushing so much out and living around. But it's no fun if I can't get down with you somehow. Yeah, yeah. Ray Kalila, Firefly, ten numer wyniósł ją na wyżyny muzyki, chociaż ma dopiero 22 lata. Tym numerem debiutowała na amerykańskiej scenie muzycznej. Oj, stoją za nią wielcy ludzie. Jeżeli tak dalej pójdzie, to będzie naprawdę bardzo, ale to bardzo przyjemnie. Kiełpina podobno huczy. I dobrze, Paweł, Arek, Nikodem, chłopaki, trzymajcie się. Yeah. No skoro lepsze jest wrogiem dobrego, to nie ma co ryzykować. Lepiej Jarecki na antenie Trójki. O, jak się do tego śmiga na deszce, proszę państwa. Ale nie będziemy wchodzili w tę dyskusję, czy narty, czy deska. Zupełnie nie ma potrzeby. Fajnie, jak czasem gra coś w słuchawkach, nie tylko na stoku, ale także poza. To zagrajmy może. To Misz, człowiek, który naprawdę potrafi wywołać wiele emocji, tych pozytywnych. Kwadrans po 21. Gramy go. Just don't know what to do. Cause baby, yes I've cried for you. The time that we have spent together riding through this English weather. And as the pressure builds, so does the tension between you and me. Time has gone so fast, watching the leaves fall from our tree. And baby, I just want you. I still love you, love you, love you, love you, love you, love you. Trójka. Program trzeci.

Taki tytuł nosi album WW, z którego pochodzi ten utwór. 24 został wydany października 2014 roku, bo i to 24 album tego zespołu. Bardzo lubię od 6 lat. Tak wspólnie razem jeździmy. W aucie Tlisie to jest jeszcze jeden utwór z tej płyty, który naprawdę cenię sobie, ale to państwo doskonale wiedzą, że tym panom nie można niczego zarzucić. Kiedy wychodziła ta płyta 24 października 2014 roku, to w maju tego samego roku zespół, który za chwilę państwo usłyszą, wydawał swój pierwszy album. Różnica w muzyce no i jest, bo to był rock, a tu muzyka elektroniczna, no ale taka różnica pokoleń, generation gap, zawsze ona się przydaje w muzyce i każda kolejna generacja przynosi coś ciekawego. Xanax i Story już teraz na antenie Trójki, 25 minut po godzinie 21, a za chwilę powiem państwu o rozstrzygnięciu pewnego konkursu, o którym dosyć niedawno mówiliśmy. Fake Hunter Challenge. Poznaliśmy nagrodzonych laureatów, no i poznaliśmy też fake newsy. Trójka. Program trzeci. You know, my leaf, I got one chick on my sleeve. Yeah, these people's are making it, I was hoping to see. So good, my mind, I got one thing on my mind. Yeah, these things keep taking time. The process to see, you could be my contemplation. Complication, 'cause nothing's changing in my conversation. Yeah, you could be my fantasy, vision me, changing places with reality. She said, you so same. I hope I never change. It's true. got that soul piece to piece. Spots and ooh, you're breaking them. I'm still hoping to see you can be my contemplation, complication. Cause love is changing in my conversation. Yeah, yeah. You can be my fantasy, vision deep, changing places with reality. She said, you so same. She said, you so same. Ponad 2000 zgłoszeń napłynęło do organizowanego przez Polską Agencję Prasową i GovTech konkursu Fake Hunter Challenge. Mówiliśmy Państwu o tym jeszcze zanim rozpoczął się listopad. To taki konkurs, w którym można było znaleźć fake newsa, sprawdzić go dokładnie, później zweryfikować, podać prawdziwą informację, dotrzeć do źródła, no i przedstawić to jurorom, którzy oceniali to. Mamy tych, którzy zwyciężyli pierwszą trójkę, pierwszą nagrodę i 15 tysięcy złotych zdobył Aleksander Kogut, drugie miejsce zajęła Monika Łada, a trzecie Przemysław Fajerski. Gorąco Państwa zachęcam na tę stronę fakehunter.pap.pl, bo tam naprawdę można sprawdzić mnóstwo informacji w związku z koronawirusem najwięcej, bo pandemia spowodowała, że platforma do dyskusji na temat koronawirusa, powodów pandemii, szczepionki stała się tak wszechobecna, że i tych nieprawdziwych informacji się mnóstwo pojawiło, ale w zakładce telekomunikacja z kolei trwa weryfikacja informacji na temat 5G. No tutaj też szerokie pole do popisu dla różnego rodzaju artystów. Prawdziwa dżungla informacji, można byłoby powiedzieć, ale dobrze, że taki serwis fact-checkingowy powstał. Casio, playing on my heart just like a Casio. Breaking it apart so you can let it go. Wait another year, that's not original. I'll send a call, all right, let's go now. I just want the keys back to my vehicle. They're just gonna tell you that I wasn't real. And I just wanna tell you this is how I feel. I know you feel, I know you feel it. Just like a Casio, drinking it up so you can let it go. We're dirty, that's now original. Send a call, I'll rally for now. They wanna go outside and chop it up. I'm not cuffed up, bruh. So not enough, I'm not enough. Girl. What a little bobby got. If you pop enough, I got a swipe. Just Molly White for you to get a message. Ha! You do the kind of messy. Ha! And my mood is quite depressing. Who will you impress? A loser, I'ma dress it up. Me and my friends, we are not here for your bullshit. I don't care who you go with or where you and us go, kid. My body's at the bar waiting, and I'm too young to be hating, but too old to be patient. So alright. Inside me dies. Peace sign, and you know that I'm out before I feel the tsunami rise. Man, I'm sick of this ridiculous. I listen to your gibberish. I figured that you need to quit and go. Is there no limit to your ignorance? The spirit of ambivalence, I think that it's a no. Ever found it's relieving, trying to hold in the sound of your breathing. Silence is golden, you're louder than cheap blings. I ride like a stolen bass from this evening. Man, I don't need the hostility. Your beef don't feed my virility. Cease with the litany. You're seeking to trigger me, kidding me. Seriously, you'll be alright. You'll be alright. See red like I'm dressed like I'm Santa Claus. See red like I'm asking for the manager. See red like cardiovascular. I'd rather be a passenger on the Challenger. Rather like a scene scout on a salad bar. Rather have it off with a leather dump Labrador that explore your character. Jabba jaw. That's all I can endure. You're your own saboteur. How to draw the line. I'm trying to spend time with my paramour. Your lapel metaphor. A giant and spineless jellyfish. A man of war. I'm a man of war. Be silent. Sit and listen, grind my teeth and clench my face. He said to me, look, I'm sorry, I'm not myself. I smoked some weed, took some molly, can't stop myself. It's like I'm bleeding, I'm worried, I cut myself. I said, yo, please leave me lonely, leave me alone and lonely. Jak ci panowie wchodzą na imprezę, to nie ma podpierania ścian. Hilltop Hoods, tak zagrali panowie z Australii. Czapki z głów ściągamy. No, ciekawe, co powiedzieli ci, którzy zobaczyli holenderskiego dziennikarza Daniela Verlana. Ten dokonał... hakerskiego wtargnięcia do grona uczestników piątkowego szczytu ministrów obrony państw Unii Europejskiej. Gdybym tak powiedział, to bym powiedział niewłaściwie, bo on po prostu się tam zalogował dzięki pani minister, która na Twitterze udostępniła login. No w ten sposób dziennikarz zdemaskował lukę w zabezpieczeniu tajności obrad. Taką informację przekazała jedna z holenderskich telewizji. Jak się chce, to można wejść, proszę państwa, wszędzie. Jak nie drzwiami, to oknem. Jak nie oknem, to przez taką lukę, przez jaką wszedł holenderski dziennikarz. A ile uśmiechu i radości na jego twarzy było dzisiaj. Ach, mogą państwo poszukać w internecie, naprawdę wygląda to zacnie. Czarna puma przedarła się na antenę Trójki. 19 minut do 22. Trójka. Program trzeci. My reality. Always left out in the rain. Is there a chance that we can make it? Just keep it real, cause we can't fake it. Yeah. Cause you and I can't take this anymore. We've got to keep our feet right on the floor. There's no more secrets, no more lying. Świetny facet, a piekielnie uzdolniony. Niesamowicie. Low, taki głębszy oddech weźmiemy teraz, a skoro o oddychaniu mowa, to para naukowców z Politechniki Opolskiej pracuje w Instytucie Badawczym Szpitala San Camillo w Wenecji przy takim grancie badającym nowoczesne technologie rehabilitacyjne i między innymi przy leczeniu chorób płuc. Tam taką informację przekazało biuro uczelni. Gratulujemy oczywiście, no i chcielibyśmy, żeby się ten grant zrealizował, a szczególnie teraz przy okazji płuc i tych głębokich oddechów. To najlepiej odpoczywa się podobno w ogrodzie, to ja zapraszam do linii nocnej. Nią przejedziemy się do takiego specjalnego ogrodu teraz w Trójce. W moim ogrodzie, gdzie czas leniwy powolną strugą płyną wytrwale. W moim ogrodzie, gdzie jeszcze nigdy tak dawno słów przyjaznych parę. Gdzie smutek gościł, gdzie gorzkie dni i gorzkie noce. W moim ogrodzie, gdzie samotności nikt nie rozjaśniał, gdzie nigdy. Bez słów rozmowa. kiedy, czy wart jestem. Everybody speeds in the fast lane, surely now. Revving through the gears, trying to keep ourselves from stressing now. Take a look in your heart and your soul. This is really it, is it all that you are? We're so caught up in the riddle and we suffer for so little, oh Lord. Na 6 minut przed godziną 20 Tina Shee na antenie znanej jako Racjonale. To taki brytyjski piosenkarz, producent z korzeniami afrykańskimi z Zimbabwe. Bardzo fajne dźwięki, przyjemne. Proszę Państwa, taką kolejnością rzeczy dotarliśmy do końca naszego dzisiejszego spotkania. Na koniec French Kiwi Juice. Poczęstuję Państwa takim dobrym sokiem, a w imieniu Magdaleny Trzaskiej, Agnieszki Łukasiewicz, która zrealizowała naszą audycję dzisiaj i swoim, bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony wieczór sobotni. Dobrego weekendu, dużo uśmiechu, radości, miłości, tego wszystkiego, czego mogą sobie Państwo życzyć. Karol Gnat, kłaniam się nisko, do usłyszenia. My body standing. Is your way mine? And is mine and yours fitting? Wanting more, but seeing myself disappearing. Playing those same two chords. What have I just wanted? As a kid, I'm blessed.